surta al sol. Cada matí de primavera desafiant gropilla avant, i trobarem una olivera. Ja fa molts anys els seus afans amb ella un home va fer créixer. Diu que eren cent arbres al vent l'orgull d'aquell que els va fer néixer. Senyor, no en té cap jornaler, s'acosta a esporgar el seu ramatge, sola va fer de ben a ben. Feliç de ser lliure i salvatge, no li fa por si a la tardor una gelada la despulla. Sempre en té prou amb el que plou per netejar les seves fulles. Sempre és allí a la vora de camí, oferint-vos la seva ombra, ho dona tot a tothom que més es pot demanar una vella sola. Quan neix un fruit és tan petit que ni els ocells gosen picar-lo, pensant potser que és el darrer fruit i cal mimar-lo. Ells cada estiu fan el seu niu al damunt de qualsevol branca, i l'arbre vell sent així amb ell neix a la vida d'una branca. I així va fent de ben a ben, esperant que qualsevol tarda algú vindrà, la tallarà i a bocins anirà a cremar-la per al pujol on surt el sol. Cada matí de primavera desafiant gropilla avant es va morir.